مرستان جنب وارم سودا دا مومن شوئے دا نو اللہ وی جہاں سنکی پلار دا اللہ کی آقا کسان چه دی خرس کری دی اگر جوان دا دنیا مالونا جانونا ہر سے خرس کری دی بچا و اللہ باندے اپنی تینا سا بلاخرا و عوض دا آخرت کی دکھرائی مولا آخرت راجی دا آخرت مزیر راجی جان و مستا مال و مستا دنیا و مستا خدای دا ہر سنکی پلار دا نو دلتا یشونا پا مانا دا یدیعونا سا چه دی خرس کری دی زانونا خل یعنی سرد جوان دا دنیا جان مال نفسی خرس کری و آخرت باندے خرس کری دی وَمَنْ يُقَاتِلْ أَوْلِيَاءَ وَلَا مَانَا أَغَ مَانَا صَلَا فَلْيُقَاتِلْ جَنْدِ اُفِدَا مُنَافِقًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَنَارِدَ اللَّهِ كِلِي جَنْدُ بِكَمْ كَسَانَ الَّذِينَ هَغَ كَسَانَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا شَغُرَتَي جَنْدُ دُنْيَا بِالْآخِرَا فَاكِرَ دَمَانْدِي مُسْتَاخِرَانْ تِنَا مُرَادِشْكُ دا کافرا جند دنیا مختار کرے دے آخرت پریدا لگا دنیا کی داری و داری و داری نو دی کسانو چی دنیا کو خکڑی دور آخرت نو کو پی نا اللہوی دی دنیا را پارے دی کسانو چی دنیا دی حاصل دی خودل تا بلنبائی مانا کرو مانی دوال صحیح دی کا خلنبائی ورکسی روس تو سرا بلنبائی مانا دی دی ومن یو قاتل فی سبیل اللہ سوچ جہادو کی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی یعنی دا اللہ دین دا طرح کئی نسارا فیقتل دا تنے شہید شو او یغلب یا غالب شو پچا باندے تو دشمنانو باندے مجاہد اور قاضی شو غالب شو فَتَوْفَنُوا تِهِ غَلْدَ چُوَرْبَ كُمُنْدَتَا عَجْرًا عَدْرِ مَا سَوَابُ نَمِلِ بَاخِرَتْكِ اللہ رو علی رسوابُ نَوْا فَاخِرَتْكِ وَرْكُمْ کَشَئِدْ شَوِدِ نَهُمِ مَا سَرَ انتِزَانِشْتَا او قَقَاضِ مُجَاهِدِ نَهُمِ مَا سَرَ انتِزَانِشْتَا وَجُكُمْ قَسَانْدَ اللَّهِ دَدِينَ دَبَا رَسَكِ وما لكم سعذر لتاسلرا سعذر فراتا ہوا ہے کنا لا تقاتلونا جتاس جہاد نکوا فی سبیل اللہ ندین لطرح قید فارا ندین لطرح قید فارا تا اللہ تبارک و تعالی تاعت کے تاس جنگ نکوا جہاد ہوج نکوا والمصدافین او سعذر لتاسلرا چتاس جنگ نکوا دفار دخلا سعود دائیقا دفار دخلا سعود دکم زور خلقو آغا کمزور خلق چی دکا کرانا کو پنجا کرا دلی اللہ جا جنگی کیو لینا دا مسلمان آزاد ہے لینا دا مسلمان آزاد کا صحابو با دیو رو سند پا سمر جنگونا کو سمر جنگونا دے کو جا تا سولی بیادا سنکو جب کمزوری کا سان سوکتی من الرجالی بودا گان مشران ون نسائی زنانا ون ولدانی نابارق علکا عبداللہ بن عباس وی مند دینو زکا زو موڑو کیو ماں اور دارنگ مور تم ہم درک نو معلوم کہ پکم طرف ہم مدینے کا ناشم کو بچل نہ پیدو جگہ دعا گانے بہو کو لیتے خدای مجھے ساتھ ماں راولی کہ تدی کا کرام دے ظلم نہ مند اخلاص کو اور نور سے صحابہ معصومان نو کہ غیب اندیل تو ظلم سے تمہا غیب تو ساتھ ساتھ پڑا معلوم اللہ کہ کا کرام مسلم ظلم نہ کو نا اللہ وی ساتھ رسول ظلم دے کہ تدی خلق دخلاصو لے فارم تا سنی دیں گے تدی خلق دخلاصو لے فارم بجنگی گے یو زنانہ دے کافر پر قید کرانا یو بادشاہ دے اپن محل کے ناس تھے پلار بانی کافلے دی زنانا آواز اور کئی چوہ کافلے والو فلانی دے تو پتا تو دے فلانی بادشاہ تو زمان سلام ہوئے او دا اور تو ہوئے کہ او زنانا مسلمان دے کافر کو قید کرا دلی دا چی سنگ دیگا کا اطلاع آگا تو کوئی بادشاہ روٹائے پڑا اگا خسن مسلمانان بادشاہن بس روٹائے موقوف شوا پھوٹے بھی شاہ بیرا دے رفت چت زمیدہ تا پوس بنی او جنگی دل تردی پوری جہاں با زنانے دے کافر با پنی اصلا تا دا چل رہا ہے تو پکا کرام لگے اور بولنا تا کرام لگے اخلاص ہو تا بہن کو جلال قیدی والا جلال قیدی والا گناہگار تکر مسلمانا نا قانون نا پیس کرے مو پدا قیس گناہ نو وما نکمو من هم اللہ یؤمنو باللہ العزیز الحمید ایسا عید دی پا گئی نیشی نہ بولے وہ صرف یو خبر ہو چاہ کامل مومنان اور دا اللہ دین نا پیس کرے فخل کو ماندے واقع بنیادی والا دقا نمونہ کیے کرو دو گرزی اور پسیو اور لیجی پدیبانے فخر کرے چرن مونگا نہ ہو نسل مونگا شپگو نسل آہا تو مدلم مورک دام ہوگا نہ دا مسلمان شاندار جی کافر مخلاص ہے دا سرے دا نہ مسلمان شاندار چھو مسلمان برا کافر مخلاص ہے مسلمان برا کافر لگ نور گئے آیات سو ہی تاتا وما لکم سعذر دیتا سن را دا قیامت پر ازبان دیبا اللہ کونا دے سعذر کوئے لا تقاتلونا چی تاسو جنگ نکوئے فی سبیل اللہ دا پار دو طرح قید دین دا اللہ تعالی والمستدفین او دا پار دا خلاص اولو دا کمزور قلبو دا کمزور خلق سوک دی من الرجال بابا گا والنساء زنانا والولدانی ناما نابالغ معصوما لکافران و بخیر کی داولی مطلع سوئے اللذین دا حاجزان دا ضعیفا دا حق کسان دی سوچ کے یقولونا چی دیوئی او دعا دا اللہ نواری دعا غواری و دعا کی دا ہوئی ربنا او رب زمان اخرجنا وباسمنا من هذه القريه تدي كلنا الظالم اهلها غتلي چه ظالمان اور کافران لے اسی دن کی جدی منگبان ظلم سے تم کئی او خدای منگا ساس باب برابر کی چه ددی ظالمان اور پنجرم اخلاص سو مسلمان دا دعا کی تو خدای تنم اخلاص کی وجعل لنا اور خدای قدر دے زمان دفا من لدن کا دفن طرفنا ولیا یو حفاظت قول کے ددی حمایت قول کے زمان او خدایا یو حافظ دین من دفا را پیدا کی چه زمانگا دین محفوظ شی زمانگا جان محفوظ شی کافران من اخلاص وجعل لنا اور او خدایا مقرر کی زمین دپارا من لدن کا دفل طرف لا نصیرا یو مددگار آقا قریبان آمدہ چلی ہوئی خدایا سوک حمایت تو ان کے زمین پیدا کی نن پا دنیا کے دا مسلمان حمایت سوک لے گئی او خدایا من رسوک مددگار پیدا کی مسلمان دا مسلمان مدد پر قدر کافر بس مدد کی مسلمان دا مسلمان مدد پر پیدا مسلمان دا مسلمان پر مدد نہیں نو سنگو کی مطالبہ دا قرآن دارا چې ګوره دا کسانو سره به امداد کوي چې څنګه ولې الذين هغه کسان امنو چې ایمان وروړي یو قاتلون هغه جهاد کوي چې سبیل الله په لار د الله کې دا الله د دین لپاره قید پاره غي جنگيږي د دنیا د پاره غي جنگيږي والذین کفروا هغه کسان چې کافران دي یو قاتلون جنگ کوي دوی چې سبیل تاغوت په لار د شیطان د شیطان د لارې د پاره د شیطان د دین د غالب کولو د پاره دی بیا دی جنگيږي چې دا شیطان یې په دې مخلوق باندې غالب شي نو کافر خود دې لپاره جنگيږي چې زما دا شیطانیت او زما دا طغیانی دا غالب شي په دې خلق باندې او مسلمان د سره لپاره جنگيږي سوچ وکړه بل په سره وکړه فقاتلونا الله ملک تاسو اولیاء الشیطان دوستان دا شیطان مددگاران دا شیطان چی سوک دا شیطان دا پارکار دیا قصان لکن انکا او بتا سوئے چا غیسر ایٹم ومیلی اغیسر سلی دا بلا گانی دی واورا انکا دا شیطانی بے شکت اغا فریق مگر او چل دا شیطان کان ضعیفا دا دیر کم دور دے پا مقابل دا امداد دا اللہ تعالی کی دا اللہ دا مدد پا مقابل کی دا شیطان چلن ولنا دا شیطان اسلحی و ایٹم بمنا دا کمزوری دی خلا کمزوری دی چو مسلمان مسلمان دی مدد دا اللہ را نگے تو زان دا اللہ دا مدد قابل خودا کنا برای نام دا دوزی مسلمانی دا تا سر بس مدد را شی تو صحیح زان مسلمان کا چو آغا منائی کرا دی تارا مدد دا پارا سن را دی دا منگا چو بحل کن و قدیر کن چو من پر نقشہ بدل کری دا من پر اسلام پر کری دین مو پر کری دا آغا بس دا غی پشانی را بند را باندی کن یادو ساتے صاحبو حالت مو تی ترے دیر صاحبے کرام دش پیتو ضرور کسان پر جنگی گی اغم دا انسانان نور کنون کنا خالد بن ولید جو ارواجو دا کو دیر کم کسان دیوی دیر کمایا منگا پدی باندی دی من سر دا اللہ مدد دے انسا بھی جنگی گی من پکل مدو باندی نی جنگی گی دا تیس او دا سٹ ازار سب نا سبستے ایس سر دا اللہ مدد اسے با غیقت کاری دا کساب تبا پیر آلا منگ بانی چے سخت راشی نمون کم طرف نمون لگو یاد دی چاہتا آواز کو اغای بانی بچے سخت رانا دا اللہ خیق لبل آلن موز بے شروع کو دا موز دا اللہ تبارک و تعالیٰ خیق دا تینا بے کو گفتلو یو مجاہد دا خر مل دے صدو نور کسان روان دی سر لی ملانا انور دینا دغا سے روان دی وردوی رازا کا ہے یو تن سرکی نا بنا وی رازا کا نا ویچرین نشی کے دیتا بدل تسکے دا سر لی با اللہ تبارک و تعالیٰ مارے جندے کے یو پدی بانی برازا موس کے یو خدا آیا دا سر لی خباسم دا تیامت پر از جندے کے دا قادر پا جندی کولو دی دین از مہد پارے دا جندے کے دا قدر دا پیغمبر علیہ السلام دا غلام آنے سر لی و دا پدی جندے کے باقی سری جندی اپم دا کتا ہمارا پر اسلام دو برو دا گئی ہم سکو سب ذرا لہولا بھی رو رسا اللہ رو سر رو رسا اللہ پلان رو رسا اور اگئی بانی بچے سب ذرا لہ داری کی مطور اللہ سر بے پلین برابر کر چو خدای مو کو ستاد دین جو پار جائیں گی کو دنیا مو مقصد میں اسلام پہا من لفت کر آگے بے بسوں سے واضح ہے کو پر رہا ان کو بل لائن میں رزق ہم گڑا بول کر تم بل لائن جو ہی ہوزن تو مسلمانہ نے جو کم لائن میں امکان میں خبری مجھتے ہوتا ہے وعدہ رہا اپنے وعدے چاہتا ہوں در اکی گینا کچھ مو کو سیدھا روان میں بنا کر آگے یا ایوہ اللذین آتے ہر کسان وامنو چھ ایمان مروڑے لے اپنے ہوتے ترکم تاسو آخلے اس لحید جنگ پارم سان ساتے تاسو دکار کرانا انہی سے تاسو حفاظت پل حاصل کے تاسو حفاظت پل سمرو چھ لے حفاظت اسواد دی پاہی کے پولی اس لحید رانے پن فروز ہے تاسو سبات وارو آر جمع تنا دکار دے جنگ دکار کرانا اگر فروز ہے نہیں آیا ہوزے تاسو کلنا پاہ سرکتے چکل نکیر آن شکیہ پولی وَإِنَّ مِنْكُمْ أَوْ قَتَيْسَرَ بَعْضِ اسْتَاسُنَا يَلِكَ اِذْحَابِ اسْلَامِيَا نَصَرُ اور یا په نوعیت د انسانیت کې لمن خامخا هغه منافقان دي لا یبرق ان خامخا رسوال کوي دي د جننا باندې جنن رسو کوي پاین اصابت کوم کور سیتا ستا مصیبت تکلیف په جن کې چې تا قتل حدیمت راشي انا وای دا منافق قد انعم الله او انعام کړی دی الله په ما باندې پات کې دوه درجه باندې مطلب اذ لمکم ما هم زکن او زبی سرا شهیدا حاضر کړه بذاتا ولئن اصابکم اور کور سیتا ستا فضل من الله فتح غنیمت الله دې طرف نه لې یقول ان خامخا وای دا منافق تعلم تکم بینکم گویا نو کوم استاسو هغه نو په یو د دې مورګته چرت معرفت اور پیجن غلی سوئی دی یا لئی تنی کاش کے ذرکن تم آہم ویدی سران فعفوز فوزا عظیما اغسطی و ماہی سلوید غنیمت کامی اکشی کو بند کامی آبین سران اغسطی بوا ما لئی حسد غنیمت فن یقاتل فی سبیل اللہ فز جہاد دیو کی پدا رضا اللہ کہ اللذین آغتسان یشرونا چاہی خرص کرے دے الحیات الدنیا جند دنیا بلا سران فآخرت فعفز آخرت کے ومن يقاتل سوق جهاد کی فی سبیل اللہ فلا رضا اللہ کی یعنی دین در طرف ہے دوارا فیقتل دا سنے شہید شی او یغلب دے زور اول شی کو دشمنانو باندے یعنی فاتح شی نفسو فنو دیہی زرد چور بکن مجد تاجرن عظیما سواب لے وما لکن او سو عذر دستا زفار اے منافقانو لا تقاتلونا چتاس جنگ نکوائے فی سبیل اللہ فتوار در طرف ہے دین دا اللہ تعالی والمستضعفين و الطارد اخلاص اولو ده حق کمزورو کسانو من الرجال ده بابا گارونا والنساء ده بنانو والبلدان ده ما سمانو نور حال داده اللذین ده حق کسان ده چه ده سری ده حاصل اکڑی ده چانا مشرکان سخت تکلیفونا سخت تکلیفونا غیور پلگی ندهی سوئی یقولونا واردی یعنی دعا قاری ربنا یا رب زمانگا مرجنا و باسمان من حاضر قریتی ده دی کلینا باسی کلیا ظالمی اهلو آچ ظالمان دی اهل دی وجعل لنا خدای مقرر کی زمان دا پارا اوپر دا زمان دا پارا پیدا کی زمان دا پارا من لدن کا دفل طرفنا ولیا یو حمایت کو ان کے حفاظت کو ان کے دی وجعل لنا اور خدای پیدا کی زمان دا پارا اوپر دا زمان دا پارا من لدن کا دفل طرفنا نصیرا مددگان اللذین آمنوا کسان کی ایمان روڑ دی یقاتلون فی سبیل اللہ دی جنگی کی پنار دا اللہ تعالیٰ کی والذین راغ کتان کفرو جکا کرانوی یقاتلون دی جنگی کی فی سبیل طاغوت پنار دا شیطانانو فقاتلو رکع تاس اولیاء شیطان دوستان دا شیطان انکا ایبا شیطان بیشک حملہ دا شیطان کان ضعیف آداد دی رکم زوری پا مقابلی دی امداد دا اللہ تعالیٰ کی شیطان کی رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الى الذين لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشى الناس كخشية الله او اشد خشية فقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا مكي دور کے صحابہ کرام باندھے مشرکان دین زیاد مشقتنا تکلیفنا سزا جان دے مسلمانان دے ورکولے دغه زندگی د ډیره پاره ډیره زیات سخت زندگی وه یو ځنډ مشرکانو د دې تکلیفونو نه چې کله مسلمانان کم شو نبی صلی الله علیه وسلم خدمت کې عرض وکړ چې حضرت یې په اجازه دې خبر وکړ چې د دې کافرانو نه مونږه بدل واغو او دې سره جنگ وکړو دینه هم دې بیا کم شو دې هم ته ډیر تکلیفونه راوړل او مونږ ته اجازه دې خبر وکړ چه من دوی سر جنگ کو دا اقلی بدلی کدوی نوالو تو چونکہ دا وقتی لا دی جہاد و سردیت کے بارے کے حکم نورا غلے پیغمبر علیہ السلام و قرونی چه حالاً تاسو منزون کوئے اور دارنگی زکاتنا صدقات کی دادا کوئے چه بدی سر اصلاح ستاسو دا نفس چه کل ستاسو دا نفس اصلاح ہوشوا مدارین روست با حکم دی جہاد کیگی پس ایک دی سر اسلام دا عالم را دی او دی سر اسلام دا بادشاہی کی اول اسلام د نفس هر انسان